И продължаваме сега само по ваше желание. От Влади поздрав за натините на Дансига, а сега АТКБ, АТКБ, опа! Опа, опа, опа, опа. Ръгам на пръва, грумата превръдна, небато Симпсон. Той на мене ще ми прави курвенски пасон. Ръгам на пръва, гумата превърта, дебато Симпсон. Той на мене ще ми прави курвенски пасон. Сике, комшике моя, сике, седни на моя. Сике, комшике моя, сике, седни на моя. Превах отбора, дебато Симпсон. Той на мене ще ми прави курвенски пасон. Ръгам на втора, превах отбора, дебато Симпсон. Той на мене ще ми прави курвенски пасон. Сике, комшике моя, сике, седни на моя. Дай Василе, дай Василе. Сике, комшике моя, сике, седни на моя. Трета, преварам бебета, дебато Симпсон. Той на мене ще ми прави турменски пасон. Ръга на трета, преварам бебета, дебато Симпсон. Той на мене ще ми прави курменски пасон. За белката, сике, комшике моя, сике, качи се на моя. Сике, комшике моя, сике, качи се на моя. Прашката и падна, дебато Симпсон. Той на мене ще ми прави курвенски пасон. Ръгам назад на прашката и падна, дебато Симпсон. Той на мене ще ми прави курвенски пасон. Сике, комшике моя, сике, качи се на моя. Сике, комшике моя, сике, качи се на моя.